कानों में तेरे, थोड़ा करीब आके बाहों में तेरे, धीरे से मैं एक बात कहूँ। क्या? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। दिल ये कहता है कानों में तेरे, थोड़ा करीब आके बाहों में तेरे, धीरे से मैं एक बात कहूँ। क्या? I love you, I love you, I love you, I love you। लब तेरे तू पास आने दे, मैं चूम लूं ये लब तेरे तू पास आने दे। धड़क रहा है दिल मेरा तू दूर जाने दे, मुझको ऐसे तड़पाना, मुझको ऐसे बहकाना। दिल ये कहता है कानों में तेरे, थोड़ा करीब आके बाहों में तेरे, धीरे से मैं एक बात कहूँ। क्या? I love you, I love you, I love you, I love you। खुशबूड़ी हवा चली समा बदल गया, खुशबूड़ी हवा चली समा बदल गया। तुझसे मेरी नजर मिली तो दिल मचल गया, धड़कन मेरी क्या गाती है ये राज वफा बतलाती है। कानों में तेरे, थोड़ा करीब आके बाहों में तेरे, धीरे से मैं एक बात कहूँ। क्या? I love you, I love you।